Middernacht, het begin van zondag 11 september. Levi van Eck met het NOS-journaal. Mensen die hun energierekening niet meer kunnen betalen mogen voorlopig niet worden afgesloten van het energienet. Daarvoor pleit de Vereniging van Nederlandse Gemeenten bij Nieuwsuur. De VNG is bang dat als er nu geen goede afspraken worden gemaakt, veel mensen in de kou komen te zitten. Netbeheerders waarschuwden deze week dat ze komende winter mogelijk massaal huishoudens moeten afsluiten vanwege de hoge energieprijzen. Toch kunnen huishoudens niet zomaar van energie worden afgesloten. Daar gaat een proces van een aantal weken aan vooraf. Russische troepen zijn in het oosten van Oekraïne verdreven uit Kupiansk en Izjum. Het verlies van de strategisch gelegen plaatsen is een klap voor Rusland, omdat ze belangrijke knooppunten zijn voor bevoorrading en bewapening. Er worden ook Oekraïense aanvallen gemeld in de zuidelijker gelegen provincie Donetsk, maar een duidelijk beeld van de strijd daar is er nog niet. Rusland zegt in een reactie dat het zijn troepen terugtrekt voor een hergroepering. De uitvaart van de donderdag overleden Britse koningin Elisabeth is maandag over een week in Westminster Abbey in Londen. De plechtigheid begint om 12 uur Nederlandse tijd. Tal van staatshoofden en regeringsleiders zullen de plechtigheid bijwonen. Koning Charles bezoekt in de dagen voor de uitvaart Schotland, Noord-Ierland en Wales. Samen met Engeland vormen zij het Verenigd Koninkrijk. Op het filmfestival van Venetië is de belangrijkste prijs, de Gouden Leeuw, toegekend aan een documentaire. All the Beauty and the Bloodshed van regisseur Laura Poitras gaat over de beroemde Amerikaanse fotografe Nan Goldin en haar strijd tegen de omstreden familie Sackler, eigenaren van een farmaceutisch concern dat verslavende pijnstillers produceert. Het weer. Vannacht is het helder en ligt de temperatuur rond de 12 graden. De komende dag begint de dag op sommige plaatsen grijs, maar al snel gaat de zon schijnen. Het wordt 21 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. BNN VARA. Onze man in Deventer. Goedenacht, dames en heren. Welkom bij een nieuwe aflevering van Onze Man in Deventer. Het programma op de zaterdagnacht waarin ik iedere keer weer een prominent, een bijzonder iemand mag ontvangen in mijn eigen woonkamer in Deventer. Mensen uit alle hoeken van de samenleving die allemaal op hun eigen manier uitblinken in wat ze doen. En vanavond is dat iemand die zich specialist seksuele opvoeding mag noemen. Ze is pedagoog en deze week verscheen haar boek 100 antwoorden bij seksuele opvoeding. U denkt nu misschien, waarom ben je hier zo geïnteresseerd in? Nou, dat komt omdat ik twee jonge kinderen heb en hier heel vaak mee worstel. Dus daarom ben ik heel blij dat Belle Barbé bij mij wilde langskomen. Althans, ik hoop dat ze er is. Gaan we de deur openen. Daar is ze. Hi. Ja, hoi. Hoe is het? Goed. Ja, hoi. Leuk je om het echt te zien. Ja. Zag je natuurlijk allemaal beelden en alles. Ik loop voor. Zo, was het een lange rit? Leuk om hier te komen, wat een mooi huis. Was het een lange rit? Ja, best lang. En ik moet bekennen dat ik eigenlijk ook altijd wel slaap op dit tijdstip. Oké. Maar je hebt natuurlijk ook 4 kinderen. Precies. En ook jonge kinderen. Een paar keer per nacht wakker, maar... Oké. Maar is dat dan ook niet stiekem een soort van uitje of zo, dit? Dat je even weg bent uit de alle tumult? Jawel. Oh, gelukkig. Anders voel ik me wel schuldig. Pas op het afstapje hier. Ja. Zo, kom binnen. Thanks. Waar is de maan? Ah, jammer, ik zie hem niet. Het was volle maan. Het schijnt wel enorm. Nou, misschien straks. Oké, zo, we gaan hier naar binnen. Leuk. Moet ik iets van je aannemen? Ik zet dit gewoon hier neer. Ja, okay? Gooi me lekker op neer hoor. Ik ben ook gewoon op mijn sloffen gekomen. Ja, dat is helemaal goed. Die doe ik ook uit. Dus heel goed. Ik doe altijd mijn schoenen uit, maar niet als dan gasten er zijn. Want dan voelen zij zich bezwaard, maar Jad zal eerder uit dan ik. Dus precies. Heel goed. Kom, we lopen deze kant op. Ja. Ten eerste, wil je iets drinken? Ja, een kopje thee. Ja. Als je hebt iets... Zwart. Ik heb daar wat liggen. Misschien kun je kiezen. Zwart. Ja, maar dit is goed. Ja? Engelse thee. Oké, want dat heb je nodig op dit moment. Ja. Je bent echt kapot, hè? Bij gebrek aan koffie. Ja. Je bent echt moe. Maar je hebt... Wanneer is je... is een tweeling geboren, heb ik begrepen. Een tweeling gekregen, ja. Ja, en die zijn... 5 maanden bijna. 5 maanden? Ja. Dat is wel heftig, lijkt mij. 5 maanden of een tweeling? Een tweeling. Ook omdat je al 2 kinderen hebt. Ja, ja. Nou, het valt eigenlijk best wel mee. Ze zijn heel relaxed. Ik denk dat ze met z'n tweeën makkelijker zijn dan sommige andere kinderen in eentje. En was het schrikken toen je hoorde dat een tweeling werd? Ja, heel erg. Het zit ook helemaal niet in de familie of zo. Dus ik was er totaal niet op voorbereid. Nee, en want ik hoor het wel eens van mensen, maar hoe is dat dan? Dan ga je naar zo'n, wat is het, pas al bij 20 weken echo of eerder? Nee, al heel snel. Gewoon de allereerste echo. Toen zag de persoon die ging kijken dat het 2 waren. Wij kennen haar best wel goed. Ja. En zij zette zo die echo-kop. Ik doe dit, zal ik die hier? Ja, gooi maar lekker in de wasbak, ja. Toen zette ze zo dat apparaat op mijn buik en ze haalde het er weer af. Mm-hmm. En toen zei ik, je zegt het wel meteen als het er 2 zijn, hè? En toen zei ze, het zijn er 2. Had je een voorgevoel? Nee, ik zag het gewoon meteen. Ah, oké. Ik zag het. Toen heb ik denk ik wel een week gehuild. Maar nu ben ik er heel blij mee. Je hebt een week gehuild? Ja. Omdat je een tweeling kreeg? Ja, ik vond het gewoon heel heftig. Oh. Ja, nou, laat die tweelingen straks maar niet horen dan. Nou goed. En nu ben ik heel blij. Het komt wel goed, toch? Zo, jij mag daar zitten. Oké. Ga ik hierheen. Ik ben totaal geïnfluenced door mijn vriendin. Die ook heel veel bezig is met het thema. Die mij zei van, ja, je moet haar echt hebben. Wat leuk. En, want ja, ik kondig je net al aan, hoor. Van, specialist. Zou je zeggen, ook echt in een specifiek gebied? Want ik zei net over seksuele opvoeding, et cetera. Is dat het ook? Ja, vind ik al vrij specifiek wel, seksuele opvoeding. Een pedagoog? Ja, van achtergrond. Ja. En dan nu ook, ja, je hebt al een boek geschreven, maar ook schrijver. Ja. Ja. En als je dan zo'n gesprek gaat voorbereiden, dan duik je ook in het verleden van iemand. En is het echt zo dat jij live hebt bijgewoond hoe jouw broertje werd geboren? Ja, en, dat is echt. Dus hoe zag dat eruit? Ik bedoel, nou, ik weet er niet heel veel meer van, maar het zijn vooral de verhalen. Ik was 6 of zo. Mm-hmm. En hij kan echt sommige dingen nog wel herinneren. Dat ik dus wakker werd en dat het was aan de hand, hè, de bevalling of zo. En op een gegeven moment ging mijn moeder op een baarkruk. Ik weet nog waar ze zat. Was dat in het ziekenhuis of nee, thuis? Nee, was thuis. Was thuis, ja. Ja. En toen, ja, ik wilde het gewoon heel graag zien. Dus ik ging er een beetje zo onder liggen. Ja. En ik vond het ook heel vies, want er was ook poep. En het was een soort van, het was ook als kind dat je denkt, wat gebeurt er? Mm-hmm. En ik schijn daarna ook wel te hebben gezegd van, ja, mijn moeder heeft gezegd, trek hem eruit. Terwijl ze dat helemaal niet heeft gezegd. Nee. Maar dat was blijkbaar mijn ervaring. Ja. Ik vond dat reuze interessant. Is het normaal, met de kennis van nu, dat kinderen op zo'n jonge leeftijd een fascinatie hebben voor wat daar gebeurt op dat moment? Want ik heb natuurlijk 2 bevallingen bijgewoond als toeschouwer. Het is best wel heavy, zeg maar. Als volwassene vind je dat al... het is een wonder, is een cliché. Maar wat daar gebeurt, dat is wel enerverend. Ja, ik denk wel dat veel kinderen de nieuwsgierigheid hebben op die leeftijd. Ja. Om te willen weten van hoe gebeurt dat nou? En hoe komt zo'n baby eruit? Mm-hmm. En kinderen kunnen zelf ook wel echt best wel vreselijke ideeën hebben over wat er dan gebeurt. Ik heb ook wel eens gehoord dat zo'n kind dan zegt, ja, en dan komt de dokter met een boormachine en die boort dan de baby uit de buik. Ja. Ik dacht dat misschien te maken had met geboren worden. Mm-hmm. Maar kinderen hebben best wel levendige fantasie. Dus soms kunnen ze zelf iets bedenken wat eigenlijk veel enger of erger is dan hoe het er echt aan toe gaat. Wij hebben een 4-jarige en een 6-jarige. En onze 6-jarige, om even die vergelijking met jou te maken, die denkt nog steeds dat babytjes worden geboren als papa en mama elkaar een kus geven. Ah ja. Maar dat is ook... Hoeveel kinderen hebben jullie dan wel niet? Hoe bedoel je? Als je iedere keer dat je elkaar een kus geeft... Ja, op die manier. Ja, nee, maar zo redeneert ze natuurlijk weer niet door. Zij ziet ons regelmatig wel inderdaad een kus uitdelen aan elkaar. Maar ik bedoel meer te zeggen van, dat is dan denk ik wel gemiddeld een beetje het niveau van hoe kinderen denken over hoe baby's ontstaan. Mm-hmm. Maar dan jij als zesjarige bent er meteen bij, ja. Live, eerste rij. Ja. Dat is dan niet shocking of zo? Nou, het was niet traumatisch. Nee, dat bedoel ik helemaal niet, hoor. Maar het kan wel overdonderend zijn. Ja, dat denk ik wel, ja. Maar ja, dat is dan ook misschien afhankelijk van het kind. En voor mij was het gewoon... volgens mijn moeder is dat ook de reden waarom ik uiteindelijk dit werk ben gaan doen. Vanwege een specifieke moment? Zij denkt echt dat dat het moment is geweest dat mijn fascinatie hiervoor helemaal is ontstaan. Ja. Maar ik begreep ook, jouw moeder was of is kunsthistoricus, hè? Ja. Ja. Ik begreep ook dat zij jou wel op jonge leeftijd heel erg wegwijs maakte in de wereld van seksuele voorlichting en alles en zo. Ja. Want was het zo dat ze ging, nam ze jou mee naar een condoomwinkel ook? Was dat? Ja, toen was ik wel al ouder. Mm-hmm. En toen had ik zelf ook echt al seks. En toen ging ik dan met haar condooms kopen. Dus mm-hmm. Het was wel zo dat het eigenlijk altijd heel erg bespreekbaar was bij ons thuis. En het onderwerp. Ja, zij kan daar heel vrij over praten ook. Mm-hmm. En je vader? Ja, niet per se dat hij er slecht over kan praten, maar ook niet heel goed. Maar ze waren ook niet samen. Dus het was zeg maar gewoon, met mijn moeder sprak ik daar veel. Maar je had wel contact met je vader. Ja, zeker. Maar als je bij hem was, dan was dat gewoon geen onderwerp. Nee, maar hij leest wel mijn boeken en hij vindt het wel, hij kan het prima bespreken, maar ik heb het er niet heel veel met hem over. Maar vond hij dan wel iets van dat je moeder zo outgoing was en jou daar helemaal wegwijs in maakte? Nee, vond hij prima. Ik had wel een stiefvader die altijd zei, moet het nou weer over seks gaan? Mm-hmm. Die vond het volgens mij wel wat lastiger. Ja. Omdat hij, voor zijn gevoel ging het er misschien altijd over bij mij. Mm-hmm. Maar de grote vraag is dan natuurlijk wel, waarom ging het dan zo vaak over seks? Ja. Ja. Nou, ik denk dat... Je bedoelt bij mij als kind? Ja, bij jou als kind, ja. Omdat je stiefvader dat kennelijk ook observeerde. Nou, en die juf heeft ook wel eens inderdaad aan mijn moeder gevraagd van... Goh, is er iets gebeurd? Of is er... En soms heb je ook dat mensen bijvoorbeeld, omdat ze zelf een vervelende ervaring hebben gehad, dat ze juist heel erg dit werk willen gaan doen om iets te veranderen of te verbeteren. Ja. Of zo. Dat is bij mij niet het geval. En dan bedoel je een traumatische ervaring? Ja, bijvoorbeeld misbruik. Mm-hmm. Dat je dus dat bij andere mensen wil voorkomen door het bespreekbaar te maken. Mm-hmm. Dat altijd natuurlijk zo werkt. Maar vanuit mij is het denk ik meer gewoon... een interesse geweest die nooit is tegengehouden. Nee. En misschien wel een beetje is gevoed. Mm-hmm. En ik vond het ook heel interessant om te merken dat andere mensen het wel heel lastig vonden om over seksualiteit te praten. Ook mm-hmm. op de middelbare school bijvoorbeeld. Mm-hmm. En dat interesseerde me dan. En dan dacht ik, waarom vinden andere mensen dat zo moeilijk? Als je het dan specifiek over die groep hebt van de pubers. We zijn allebei pubers geweest, zijn we nu niet meer. We schelen trouwens 8 jaar voor de luisteraar die nu denkt, wat is hier het verschil? Pubers zijn natuurlijk dodelijk onzeker als het gaat ook over seksualiteit. Niet alleen, denk ik, het uiten daarvan, maar omdat je het nog niet helemaal doorgrond. Mm. Je weet niet hoe je het moet doen. Maar vond je het niet ook heel interessant als puber? Ik ga een wedervraag stellen en dan ga ik een antwoord geven. Is het niet zo dat jongens, met heel veel testosteron in mijn geval, dat die het sneller interessant vinden? Eigenlijk zie je dat meiden bijvoorbeeld eerder in de puberteit komen. Dus dan zou je verwachten dat die hormonen gaan eerder werken. Dus dat die interesse naar seksualiteit ook eerder toeneemt mm-hmm. dan bij jongens. Ja. En dan kom ik terug op jouw vraag. Ik vond het enorm interessant, maar ik vond het ook zo moeilijk. En daardoor was het geen comfortabel onderwerp. Maar was het dan moeilijk omdat de omgeving er moeilijk over deed? Ja, kijk, ik noemde net voor niets dat jouw moeder met jou dit soort onderwerpen bespreekbaar wilde maken en jou misschien ook wel wilde rondleiden in die wereld. Vanuit welke drijfveer wilde ze dat eigenlijk doen, dat vraag ik me nu af. Dat heb ik er nooit gevraagd. Ik denk dat zij eigenlijk ook vindt wat ik vind, dat seks of seksualiteit in de basis gewoon iets prettigs is, iets plezierigs is. Ja. En dat het er mag zijn. En dat het goed is om dat te normaliseren. Mm-hmm. Dan kan ik weer terugkomen bij mijn verhaal. Bij ons was dat niet normaal. Ik kom uit een niet per se een conservatief gezin. In de zin als van religieus of weet ik wat. Maar ja, het was gewoon een onderwerp dat je niet besprak, openbaar. Ja. Dat ging gepaard met veel schaamte. En in Turks heb je daar een woord voor, maar dat bestaat niet in het Nederlands. Dat noemen ze dan aip. En aip is een soort van beetje van schandalig of zo. Mm-hmm. Weet je? Dat was het vooral. Van, ja, dat waren niet dingen die je openbaar besprak. Dat was privé. Ja. Dat was niet voor. Dus ik denk ook wel dat het daarmee te maken heeft. Dat je als puber inderdaad heel erg op zoek moet gaan naar wat is dit nu precies en op welke manier kan ik hiermee omgaan. Ja. Dat. Maar dat had jij dus helemaal niet. En jij zei net van op die middelbare school kwam ik dan. En was het dan ook zo dat je met andere pubers, klasgenoten, schoolgenoten erover wilde praten? Ja. Ik ging ook spreekbeurten over geven. Ja, nee, even voor de goede orde. Kijk, wat voor jou vanzelfsprekend is, is voor mij niet. Hè. Vandaar dat ik deze vraag stel. Heel gefascineerd. Ook spreekbeurten ook, zei je? Ja. Dus dan hoe oud ben je bijvoorbeeld? Eerst spreekbeurt? Ja, in groep 8. Ging dan 12 jaar. De puberteit. Ja. En kinderen krijgen. Dat soort dingen. En werd dat, vonden de, ik weet niet, wat voor school zat je precies? Openbare basisschool. In? Amsterdam. In Amsterdam. Maar ik kan me voorstellen dat ze in Amsterdam nou niet echt overstuur werden daarvan. Nee, de leerkracht vond dat heel prima. Ja, en wat ging je dan vertellen aan de andere kinderen? Ja, wat voor veranderingen er allemaal ons te wachten stonden als we pubers zouden worden. Dus dan had ik allemaal van die plaatjes van hoe borsten dan steeds groter werden en hoe een piemel dan steeds groter werd. En dan ging ik gewoon vertellen. En volgens mij had ik ook een tampon meegenomen om te laten zien. Zo. Ja, en daar werd dus goed op gereageerd. Ja, maar ik kwam wel een tijdje geleden nog iemand tegen van de basisschool. En die zei, oh ja, wat grappig dat je nu dit werk doet. Want je was er toen altijd al mee bezig. Dus het was wel, het viel wel op, denk ik. Ja. Ik wil verder gaan met dit gesprek. Maar ik vraag me nog steeds af waar die fascinatie vandaan komt. Zeg maar bovengemiddelde fascinatie. Niet dat die ongezond is of zo, nee, maar niet iedereen had het kennelijk. Ik heb ook wel eens gedacht dat ik merkte dat andere mensen het heel moeilijk vonden. En dat ik het blijkbaar, of misschien zit er iets in mij wat het makkelijker maakt om het erover te hebben. Mm-hmm. En dat ik dus ergens goed in ben of kon zijn. Dat ik dat ontdekte als puber. En ik zat niet op een sport of dat ik een instrument bespeelde of zo. Ja. Nou ja, dat je er zelfverzekerd door kan worden van, oh, ik kan blijkbaar iets wat andere mensen niet kunnen. En dat je het op die manier voedt of versterkt. Of ik denk dat ik er in ieder geval daarom een werk van heb gemaakt. Later snap ik het helemaal hoor. Maar in die fase, dus ook als je zo'n reactie krijgt van iemand op een basisschool die zegt van, oh, snap wel dat jij je werk van hebt gemaakt. Die zag dus dat jij iets meer aandacht aan het onderwerp schonk dan misschien jouw jaargenoten en andere kinderen op de school. Dus die fascinatie probeer ik te doorgronden. Maar goed, misschien komen we daar straks wel uit. En was het dan ook bij jou zo dat seksualiteit al op jonge leeftijd gepaard ging met het krijgen van kinderen? Wat natuurlijk vaak in het begin door mensen die nog niet meteen begrijpen dat seks ook gewoon lust kan zijn, wordt uitgelegd. Had je dat ook? Ik weet niet of ik je vraag begrijp, maar als kind bedoel je? Ja, als kind, ja. Ja. Ja, want dan zijn al die seksualiteitsdingen gaat dan inderdaad over vadertje, moedertje spelen bijvoorbeeld. Hè? Dat stuk dat doen heel veel kinderen. Dus ja, ik denk dat voor heel veel kinderen, waaronder mijzelf, wel is hoe je op dat moment ernaar kijkt. En kijk, nu weet ik dat seksualiteit een veel breder begrip is en dat het inderdaad wat jij zegt lust, maar ook heel erg andere dingen, lichamelijkheid en identiteit zit er ook allemaal in. Mm-hmm. Maar voor kinderen is het misschien wel een beetje platgeslagen en gaat het gewoon over waar komen baby's vandaan. Ja. Terwijl ze ook heel veel seksueel gedrag ervaren en laten zien. Maar als je het hebt over taal of over woorden of over dat soort spelletjes, dan gaat het wel over ja. baby's maken, denk ik. En je zei identiteit, wat bedoel je daarmee? Nou, wie ben ik? Jonge kinderen hebben ook al een idee van... ben ik een jongen, ben ik een meisje? Wie ben ik? En naarmate je ouder wordt, gaat die identiteit zich steeds meer vormgeven. En op wie word ik verliefd? En wie vind ik aardig? Dat zijn allemaal dingen die wat mij betreft horen bij seksualiteit. Mm-hmm. Ja, en dat is het genderdeel ook wel wat erin zit. Ja, ja. Klopt. Oké, want even voor de mensen die nu denken van... welk traject moet je bewandelen als je dus inderdaad specialist bent... hierin, pedagoog, en je schrijft dit boek ook. Je hebt je basisschool afgemaakt. Je bent naar de middelbare school gegaan. Wat deed je? VWO met biologie, natuurlijk. Biologie, ja. Omdat je allemaal wilde begrijpen ook? Ja, ik vond dat ook gewoon leuker. Biologie, natuurkunde, scheikunde. Mm-hmm. En dan ben je bent gaan studeren, zag ik daarna. Ja. Maar de studie die ik wilde doen, die bestond eigenlijk niet. Hè? Want ik wilde seksuele voorlichting. Dat wist ik toen al. Ja. Dus dat bestond niet. Dus toen heb ik zelf iets gecombineerd binnen sociale wetenschappen. Dan pedagogiek, opvoedingsondersteuning en seksualiteit. Dus je hebt eigenlijk op zo'n manier die studie ingericht... dat je toch nog een beetje in de buurt kwam van wat je eigenlijk zou willen doen. Ja, moest ik bij de examencommissie aanvragen doen. Ja, ja. En dat lukte goed. Ik las ook iets grappigs van... Had jouw vader nog tegen jou gezegd van... ja, je moet wel eerst je school afmaken voordat je... of je diploma halen voordat je... Zo leuk, waar heb je dit allemaal vandaan? Ja, ik bereid me altijd heel goed voor als ik iemand ontvang. Maar klopt dat? Ja, dat klopt. Je moest eerst even wel je voordat studie afmaken. Voordat ik kinderen zou krijgen. Voordat je kinderen zou krijgen. Ja. En hoe liep dat af? Ja, ik heb mijn scriptie ingeleverd en een maand later was ik zwanger. Dus je hebt het echt perfect gehoor gegeven. Goed naar mijn vader geluisterd. Ja, hij kan trots op je zijn. Ja. En was dat bewust ook? Of? Ja, daar vertellen mijn man en ik allebei een ander verhaal over. Maar ik vind van wel. En hij iets minder, geloof ik. Maar bewust. Ik weet niet, ik was 24. Dat vinden heel veel mensen heel jong om een kind te krijgen tegenwoordig. Ik vind het zelf wel meevallen. Mm-hmm. Ik denk dat je op je 24ste niet... heel erg bewust de keuze gaat maken van nu nemen we een kind. Maar we hadden wel onveilige seks. En we wisten allebei heel goed dat je daar zwanger van kon worden. Ja, zeker nu we weten met hoe jij je hebt verdiept in het onderwerp... had je kunnen weten dat er een kind ging komen. Dus het was wel bewust. Ja, ik vind van wel. Ja, het was bewust. Maar het overviel me alsnog. Maar dat zullen ook heel veel mensen herkennen... die superbewust een kind hebben genomen. Absoluut, want je probeert het, weet ik uit ervaring. En dan is het ook nog meteen raak, in ons geval. Ja. Dan is het toch wel eventjes alle zeilen bijzetten. Ja, dan gaat je leven rigoureus veranderen. Ja. Het is wel interessant wat je zegt. Want 24 wordt gekwalificeerd in dat je jong moeder bent. Maar zo zag jij dat niet. Nee. Ik had altijd al het idee dat ik ook jong kinderen wilde. Mm-hmm. Dus 24 is dan nog... Ja. Ja. En op het moment dat het kind opgroeide... Is toen ook je vast... Ze is nog steeds aan het opgroeien. Ja, nee, maar ik bedoel op het moment in het begin... dat je dus een kind ziet opgroeien... is toen ook die fascinatie gegroeid... en die zal inderdaad nu al maar toenemen. Als het gaat om die seksuele opvoeding... waar dit boek ook over gaat... ging je ook op die manier, los van alle andere... ouderlijke verantwoordelijkheden die je hebt. Ging je ook specifiek daarnaar kijken? Van... Zeker. Ja? Ik denk ook dat mijn eigen focus wel is verlegd. Want ik deed heel veel met seksuele vorming voor jongeren, voor pubers. Mijn vorige boek is ook een boek voor pubers. Ja, En ja, toen ik zelf ouder werd, dan ga je ook... Ja, dat vind je natuurlijk super interessant dan. Van, hè, dat stukje van opvoeding en in mijn geval dan ook die seksuele opvoeding... Mm-hmm. Het is wel een beetje verschoven in mijn werk. Ik kan me voorstellen dat ook mijn hele leven door zal gaan... als ik in de menopauze kom, dat mijn werk opeens daarover gaat. Ja. En hoe gaat dat dan? Want nogmaals, ik ga een aantal keer, denk ik, nu wat zaken projecteren op jou. Ja, omdat ik zelf jonge kinderen heb. Ja. Maar het begint al bij, tenminste, het begint al eerder dan dit. Maar bijvoorbeeld hier, het begint al bij 0 en 2 jaar. Mm-hmm. Dus dat betekent dat daar al iets gebeurt, las ik. Ja. Kan je aan de luisteraars vertellen wat dan... Nee, het gaat bijvoorbeeld over een knuffel en een kus. Ja. Kun je uitleggen? Ja, ik denk dat als je het hebt... Kijk, als je zegt dat kinderen seksualiteit ervaren... dan kan het, dat gek klinken of mensen kunnen daarvan schrikken. Want heel veel mensen stellen seksualiteit dus gelijk aan seks. Mm-hmm. En 0 tot 2 jaar, dan heb je nog geen seks. Maar je ervaart wel seksualiteit. En ik denk dat dat voor die hele jonge leeftijd gaat over... aanraking, lichamelijkheid, hechting. Mm-hmm. Maar ook je eigen lichaam mogen ontdekken. Ja. Weet je, ik heb de tweeling is 5 maanden. Ja. Die handen die hebben nog niet echt de controle om de dingen te pakken die ze willen pakken. Maar op een gegeven moment hebben ze dat wel. Ja. En dan gaan ze bijvoorbeeld ook hun geslachtsdelen aanraken. Ja. Dus dat zijn dingen die echt al op hele op die babyleeftijd al aan de hand zijn. Maar dat kun je al kwalificeren als seksualiteit. Ja, het vind aanraken ik wel. Van geslachtsdelen. Ja, want dat voelt ook lekker. Het voelt lekkerder dan het aanraken van je elleboog, ook voor een kleine baby. Mm-hmm. En dat is nog niet op een manier dat het voor volwassenen is. Dus dat is echt pas vanaf de puberteit dat je echt gevoelens van lust of opwinding gaat ervaren. Want dat onderscheid maak je wel echt. Want we gaan straks, ik wil het eigenlijk zo leeftijd voor leeftijd gaan, maar dat onderscheid maak je ook wel. Dus seksualiteit is 1 ding, maar dat betekent niet automatisch ook dat het een wens is om seks te hebben. Nee, zeker niet. Nee. Ja, dus dat is dat verschil. Ja. Dus een dreumes die goed naar de intieme plekken gaat, om even zo te zeggen, is het ook een zoektocht? Ja, het is gewoon het ontdekken van jezelf en de wereld. En, mm-hmm. Ja. En hoe interpreteert een kinderbrein dat precies, dat gevoel? Weet je dat ook? Ja, er is zelfs een naam voor. Het heet het pleasure principle. En dat is gewoon heel simpel. Het voelt lekker, dus ik doe het nog een keer. Mm-hmm. Net als dat iets wat lekker proeft, dat ze dat ook nog een keer willen. Eigenlijk hetzelfde eten. Als dat je een snoepje krijgt als 3-jarige. Dat is hetzelfde dan. Ja. En dat is dus iets wat in je brein gebeurt. Hoe je brein reageert op die... prikkel. Aanraking, prikkel, maar het is wel de reactie. Vaak wordt het al heel snel afgestraft of afgekapt. Door? Door volwassenen in de omgeving. Ja. Die zien dat een kind aan eigen geslachtsdelen zit. En dan zeggen ze, doe maar niet. Of dat is vies zelfs. Of de hand wordt weggehaald. Ja. Omdat een volwassene... daar weer oplegt die een kind nog niet ervaart. En wat dus bij die volwassenen ongemak op kan roepen. Ja, maar dat is interessant dat je daarover begint. Als mijn zoon hier op het plein hier buiten aan zijn piemeltje gaat zitten... Mm-hmm. En dan meer uit een soort baldadigheid of zo. Van, piemel. Dan krijg je aandacht. Dan krijg je aandacht, inderdaad. Dan is het niet eens zozeer dat ik denk aan seksualiteit of weet ik veel wat, maar meer van het is gewoon niet gepast. Het is niet gepast, inderdaad. Het is een beetje ongemanierd om je kleine piemel uit te halen en om mee te gaan zwaaien hier op het plein. Maar dat kan je wel zeggen. Ik vind niet dat kinderen altijd overal maar aan hun geslachtsdelen moeten kunnen zitten. Mm-hmm. Maar ik denk dat het een hele andere boodschap is als je zegt. Ik snap dat dat heel leuk is, maar doe dat maar niet hier. Mm-hmm. Dan doe dat niet, dat is vies. Mm-hmm. Dat zijn twee hele verschillende dingen. Dus bij het ene kap je het gedrag af. En bij de ander zeg je, dit is niet de plek voor dat gedrag. Ja. Maar als ik dus tegen mijn zoon zeg van, dit is niet goed. Want dit hoort niet. Het is, andere mensen vinden het misschien niet leuk om te zien. Ja, is het dan ook zo? We luisteren heel veel grootouders ook en ouders. Is het dan ook zo dat je misschien zijn beeld van seksualiteit aantast? Ja, ik denk dat dat niet zo snel gaat in dat ene moment. Nee, maar wel voor de toekomst misschien? Ik denk dat als dat de blijvende boodschap is... Hè, iedere keer op het moment dat je kind zoiets doet... aan de geslachtsdelen zit of de geslachtsdelen laat zien... en je eigenlijk altijd zegt, dat is niet goed... Dat wel bepaalt hoe je later over je eigen lichaam... Hè, of je vrij voelt om bijvoorbeeld te masturberen... of dat je seksualiteit op een prettige manier beleeft. En het zal niet zo altijd 1-op-1 zijn, maar Ik ben er wel echt van overtuigd dat dat invloed heeft daarop. Mm-hmm. Hoe je als volwassene dat ervaart. Ik ben nu bij 2 tot 4. Ja. Voor de mensen die denken, wat is Eus nu aan het doen? Ik heb het boek van Belle Barbé, met wie ik praat, in mijn handen. 100 antwoorden bij seksuele opvoeding. En dit is de manier waarop je het hebt opgebouwd in het begin. Vandaar dat ik zo die leeftijden... Trouwens, echt een boek dat u zou moeten lezen. Het is heel inzichtelijk. Dank je wel daarvoor. Voor een jonge, als jonge vader zeg ik dit. Leuk. Bij 2 tot 4, en ja, ik zit dus heel erg in die fase, dan gaat het al een stap verder. Mm-hmm. Kijk, ik laat je een plaatje zien. Ja. Kunnen de mensen thuis niet zien? Je weet wat ik bedoel, hè? Ja, een meisje staat met haar hand in haar onderbroek en een andere hand, duim in haar mond of zo, hè? Ja, ze kijkt precies. Nogal tevreden. Tevreden, ja, want de vingers van je dochter ruiken naar vagina dat ze aan zichzelf heeft gefriemeld en ze stopt ze zonder waarschuwing in je neus. Ja. Ja. Dan moet je om lachen, hè? Ja. Ja. Ja. Ja. Ja, wat moet je als ouder dan doen? Ja, ik heb het opgeschreven. Ja, maar dat weten de mensen niet. Dus. Ja, even de handen wassen van je dochter, denk ik. Ja. Dat lijkt me een goeie. En ik denk... Nou, het is nog wel interessant, want over dochters en zonen gesproken... Je ziet bijvoorbeeld dus ook dat mensen het vaak veel minder erg vinden... als een jongen aan zijn eigen piemel zit. Mm-hmm. Dat we het bij meisjes, dat we daar strenger op... dat we eerder het afkappen ook. Meisjes dus, worden eigenlijk sneller veroordeeld voor als ze dat seksueel doen. Gedrag, ook als ze al zo jong zijn. Mm-hmm. En dat is dat iets van de westerse cultuur of is dat mondiaal eigenlijk, zelfs manier? Nee, nou, ik heb wel eens van die documentaires gezien over in Papua... dat het daar heel anders aan toe gaat. Maar dat vind ik een beetje een grote vraag om te zeggen... of dat overal ter wereld hetzelfde is. Mm-hmm. Maar het is zeker iets in onze Nederlandse samenleving, laat ik het ja. Dan en is het misschien ook iets, vroeg ik me af vandaag... Ook omdat ik even na ging denken over mijn eigen jeugd. Ik heb 2 oudere broers trouwens. Dus ja. Dat is echt een mannen... Bepalend. Ja. Ja. Dat beetje die masculine cultuur of zo. Dat je dan, als je dan een jongen mm-hmm. hebt bijvoorbeeld met een piemeltje inderdaad. Dat dan eerder als een trofee wordt gezien. Ja. Ja, en dat dus mannelijkheid of mannelijke seksualiteit eigenlijk heel erg is het laten zien of het ook een beetje het jagen en het initiatief nemen eigenlijk. Hè? Ja. Dat we dat heel erg verwachten van mannen. Ja. En dat vrouwelijke seksualiteit veel passiever is en een beetje... je moet eigenlijk ook wel een beetje kuis zijn en de mm-hmm. boot afhouden. En eerst een paar keer nee zeggen voordat je ja zegt. Mm-hmm. Dat is wel vaak nog de script waar volgens we handelen. Mm. Nog steeds als mannen en vrouwen. Ja. Ja, ik zeg dat ook bewust van die masculine cultuur. Ik kom uit, ik weet niet of dat dan per se Turks is... maar in elk geval, mijn vader is echt wel een macho... en die ging echt wel pronken met onze piemels. Ja, dat is een hele rare hij zin. Hij ging pronken met jullie piemels. Ja, ja, in de zin van, kijk, weet je wel, ja, echte mannen zijn en zo werd gezegd. Maar ik weet zeker dat hij dat niet had gedaan bij een dochter. Nee, ik denk dat het ook wel echt belangrijk is om daar een beetje uit te breken. Ik had gisteren gebeurde het ook met, dus mijn tweeling zijn 2 jongens... en we hebben gewoon nog heel veel kleren van hun oudere zussen. Dus eentje had niet eens iets rozes aan, had gewoon iets roods aan. En, mm-hmm. Iets met vrolijke poppetjes of zo. En iemand zei, oh, dit is een meisje. En toen zei ik, nee, dit is een jongen. En toen zei ze, ben jij een stoere jongen? En toen dacht ik meteen, oh ja, dat is meteen, zeg maar... op het moment dat ze weet dat het een jongen is, ja. Dan moet die stoer zijn. Ja. Terwijl daarvoor dacht ze dat het een meisje is... en had ze hem misschien lief of mooi gevonden. Zijn we nog steeds in zeker. 2022 ja, het is zo onbewust bezig, zit het in mensen, ja. En het is wel, ja, dus ook... Als je het dan weer hebt over... Hè, dit zijn dingen die dus heel erg spelen op die jonge leeftijd. Van 2 tot 4 of van 0 tot 2. Ja. Maar als je dus later 30 bent en je ligt met iemand in bed... dan zijn dat nog steeds een soort van rolpatronen... waar volgens we denken en werken en ook seks hebben. Ja. Hoe kan het dat er zijn mensen die boeken hierover schrijven zoals jij... en regelmatig als deskundige optreden om hier iets over te zeggen... Nou, ik denk dat er ook wel in de maatschappij echt wel een nieuwe bewustwording is. Kijk, ons maakt ook allemaal geen reet uit wat ze doen. Als onze zoon in een jurk wil lopen, mag je dat ook doen en zo. Ja. Maar hoe kan het toch dat dit zo diep geworteld aanwezig blijft? Wat je ook net beschreef. Hoe kan dat eigenlijk? Is dat dan... Heeft dat ook met een sociale klasse te maken? Of met kennis? Of wat is het precies? Ja, ik denk dat het gewoon honderden jaren cultuur is waarin dit zo is geweest. En waarin die scheiding tussen mannen en vrouwen heel erg lang op allerlei vlakken is geweest. En dat we daar de laatste 100/50 jaar sowieso veel dingen in aan het doorbreken en aan het afbreken zijn. En dat dit een van die laatste dingen misschien wel is. Toen kwam ik in jouw boek bij 4 en 6. Ja. En toen werd ik wel een beetje onrustig. Wat gaat er nog komen? Ja, ik werd wel een beetje onrustig, want mijn dochter is dus 6. En als ik jouw boek lees, begrijp ik dat dan het een beetje begint, hè? Als het gaat om doktertje spelen en echt iets voelen bij iemand. Ja, dat laatste zeker. Doktertje spelen zul je misschien juist minder zien, want op 6-jarige leeftijd hebben ze vaak al geleerd dat iets is wat volwassenen liever niet zien. Dus dan gaan ze dat eerder stiekem doen. Ja. Hey, dus als ze 4 zijn, dan doen ze dat nog waar je bij bent. Maar 6 hebben ze dat al geleerd. Mm-hmm. Maar ja, kijk, dat vind ik zo mooi. Want al die seksuele ontwikkelingsstappen of sprongen, die staan natuurlijk eigenlijk naast de algemene ontwikkeling. Mm-hmm. Dus een kind van 6 die weet veel beter al, ik ben iemand en jij bent iemand anders. En daardoor kunnen ze ook opeens verliefd gaan worden. Omdat ze een idee van zichzelf hebben en van een ander. Dus verliefdheid bijvoorbeeld, dat zit hierna wel er waarschijnlijk aan te komen. En wat is verliefdheid voor een 6-jarige? Ja, het kan echt best wel intens zijn. Eigenlijk net als voor volwassenen. Ze kunnen gewoon iemand ontzettend lief vinden en heel erg graag bij iemand willen zijn. En, totaal overweldigend. Ja, zeker. Ja, maar kijk, als wij verliefd zijn, dan weten we precies wat we met die verliefdheid moeten doen. Hoe we die verliefdheid kunnen omzetten. Tenminste, wij mensen die nogal doelgericht zijn. Val ik dan. Maar je weet wat ik bedoel, toch? Ja. Dan wil je met iemand gaan eten en drinken. En dan wil je met iemand naar bed. Dat is heel kort door de bocht. Maar je begrijpt waarom ik dit zo inleid. Een 6-jarige weet misschien nog niet zo goed wat hij of zij met de verliefdheid moet doen. Nee, vaak doen ze ook niet zoveel. Vaak is het meer dat ze dan naast elkaar gaan staan of zo. Hè? Ja. Dat, maar dan wel beetje helemaal zo. Hè? Want die sensatie van verliefd zijn. Ja, die kan voelen je het zo... je niet ook nog herinneren? Dat erg, ja. Ja, maar ik wist niet wat je allemaal met een, in mijn geval, een meisje. Ik was dus verliefd op een meisje. Ik heb toen, weet ik nog heel goed, dat ik het eerste meisje op wie ik verliefd was, ik denk inderdaad 5 of 6... dat ik toen uiteindelijk heb ik haar armband gestolen. En toen heb ik... Goed idee. Haar armband heb ik in een zandbak bij ons op schoolplein verstopt. Ja. Ongeveer 30 centimeter diep. En toen op een gegeven moment in de klas merkte zij dat haar armband was gestolen. En toen moesten wij met de hele klas gaan zoeken, omdat ze dachten van, ja, die is ze kwijtgeraakt in de pauze. Ja. En ik wist natuurlijk waar die was. Ja, dus jij was de held. Dus ik ging ik heb hem gevonden, zei ik. En ik was echt haar held. Ja. Dus dat is hoe ik invulling gaf aan mijn verliefdheid. Ja, klinkt als een mooi plan. Ja, maar ik heb uiteindelijk niks aan gehad voor de rest. Werd geen verkering. Nee, het werd geen. Nee, maar daar spraken wij toen niet over. Spreken ze nu al 6-jarig wel over verkering? Soms. Het is heel verschillend. Hè? Het is niet, kijk, wat ik hier in zo'n boek heb geschreven, dat is een beetje wat er op welke leeftijd kan gebeuren. Maar het ene kind is veel eerder en het andere kind is veel later of zal het niet ervaren. Of verliefd waarschijnlijk wel, maar met andere dingen. Ja. Het is natuurlijk ook, het is een heel die ontwikkeling loopt ontzettend uiteen. Ja, maar dat is voor mij wel een eye-opener. Ook al hebben we het waarschijnlijk allemaal gevoeld, maar dat je die verliefdheid al zo heftig kan voelen. Dat. Ja. Weet jij nog dat jij je eerste verliefdheid voelde? Zo, daar heb ik lang niet over nagedacht of aan gedacht. Maakt niet uit, dat kun je niet doen. Ja, ik weet wel, ook in groep 7, 8. 7, 8, dan was je laat. Ja, was wel laat, maar dat is nu het eerste wat in mijn hoofd eventjes zo omhoog komt. Oh, 7, 8 had ik al 12 keer verkering gehad. Nee, niet eerder. Dat weet je niet meer. Nee, ja. Ja. Misschien ook al wel eerder, maar dan is het ook... Misschien, als ik eraan terugdenk, dan denk ik terug aan een soort vriendschap. Maar het kan zijn dat ik toen natuurlijk wel gewoon al verliefd was. Ja. Om even weer door te gaan. Ik zit dus nogmaals voor de luisteraars die net intunen... 100 antwoorden bij seksuele opvoeding. Nu wordt het ook interessant wat je als ouder gaat doen. Ik ben nu bij 6 en 8. En hier had je een blokje, had ik gezien... hoe kan ik mijn kind vragen stellen over verliefdheid? Dus, dat is natuurlijk wel voor mij... is dit een soort science fiction nu, omdat mijn kinderen wat jonger zijn. Maar... Mijn kinderen ook, hè? Dus mijn voorbeelden houden ook op bij 5 jaar, 5,5. Ja, maar jij hebt die wel over gelezen, je hebt je research naar gedaan. Dus op een gegeven moment, mijn dochter is 6, over 2 jaar kan het zijn... dat ik met haar een gesprek moet voeren over verliefdheid. Ja. En er zijn vast manieren waarop je dat het beste kan aanpakken. Ja, wat voor mij altijd een hele belangrijke is om open vragen te stellen. Omdat je als ouder denk ik ook al snel dingen invult. Hè, we zijn heel erg gewend om vanuit dat hetero-perspectief te denken bijvoorbeeld. Dus vaak krijgt een dochter de vraag, heb je al een vriendje? Of is er een leuke jongen in de klas waar je verliefd op bent? Maar je kan de vraag natuurlijk ook gewoon openstellen en zeggen van, is er iemand die je leuk vindt? En dan kan je kind daar zelf invulling aan geven. Ja. En ik denk dat in die leeftijd extra belangrijk is, omdat ze dus rond zo'n eerste verliefdheid kan het dus ook zijn dat ze al op iemand van hetzelfde geslacht verliefd worden. Mm-hmm. En als je ouders daar vanuit een hetero perspectief die vraag stellen, dan is het misschien ook spannender om te antwoorden dat je wel op een meisje verliefd bent als je een meisje bent of andersom. Kan een kind ook dichtklappen als je de verkeerde vraag stelt? Ja, kinderen kunnen het ook confronterend vinden, hebben op die leeftijd ook al gewoon wel meegekregen dat het een onderwerp is wat vaak niet met iedereen zomaar bespreekt. Nee. Dus het is ook heel goed om bijvoorbeeld niet te gaan zitten aan tafel en even tegenover elkaar van, vertel eens, ben jij al verliefd? Maar het is veel makkelijker om dat te doen terwijl je een wandeling maakt of als je in de auto zit. Een beetje... En kinderen zijn, of is dat heel erg persoonlijk, over het algemeen wel scheutig om die informatie te delen? Ja, het ligt eraan of ze het gevoel hebben dat hun ouders ook hoe die band is. Daarom denk ik dat het ook al zo belangrijk is om vanaf heel jong hierover te gaan praten. Mm-hmm. Want als je wil als ouder dat je hier met je kind over kan praten in de puberleeftijd of wanneer ze voor het eerst seksueel actief worden, wat echt pas rond de 18 is in Nederland. Echt waar? Ja, wordt steeds later ook. Het wordt later inderdaad. Ja, sorry, ik was even met mijn eigen jeugd bezig. Maar, ik lees die verhalen ook in de krant, hoor. Ja. Waarbij, ik ben dus van 1984 veel meer zo rond onze 15, 16, 17 bezig met waarde. Ja, wordt steeds later. Verschuift dat nu, hè? Dat wordt nu een beetje later. Ja. Maar als je dus wil als ouder dat je er dan nog over kan praten met je kind, dan is het dus belangrijk dat je dat ook al doet als ze 6 zijn. Want anders komt het wel een beetje uit het niks. Want zeker een kind op leeftijd, tenminste, dus richting volwassen leeftijd, dat kind ben je meestal kwijt toch ook? In het kader van afzetten tegen de ouders, puberen, et cetera. Ja, in de puberteit gaan vrienden gewoon veel belangrijker worden. Leeftijdsgenoten worden veel belangrijker dan de ouders. Mm-hmm. Dus het is wel fijn als je eigenlijk voor die puberteit al heel veel aan je kind kan meegeven en gesprekken kan voeren met je kind. Ja. Wanneer, ik heb het al gelezen, maar wanneer kun je bespreken van een volwaardige verliefdheid? In de zin van dat je ook precies weet hoe je die moet omzetten in iets wat jou bevredigt. Dus ik heb het niet over seksuele bevrediging, maar ook geestelijke bevrediging. Ik denk dat het vanaf de puberteit dat het dan een beetje gaat komen dat kinderen meer seksualiteit ervaren zoals je dat op een volwassen leeftijd ook doet. Dus inderdaad dat er ook gevoelens van opwinding bijvoorbeeld kunnen komen. En dat je ook echt de behoefte voelt om te gaan zoenen. Dat doen kinderen jonger ook wel, maar dat doen ze het omdat ze dat zien dat hun ouders dat doen als teken van affectie, zeg maar. Dan herkennen ze dat. Maar dat je echt dat intrinsiek vanuit jezelf wil gaan doen, dat is als die hormonen een rol gaan spelen. Want iedereen weet toch wel denk ik, hoe zijn haar eerste kus was. En dat was natuurlijk belachelijk. Dat sloeg nergens op. dat is iets wat later pas echt serieuze vormen krijgt. Ja. Dus dan, oké. Want ik vind het nu wel interessant. Je hebt dit boek geschreven. Ook denk ik omdat er heel veel misverstanden zijn over dit onderwerp. Ja. Wat zijn de grootste misverstanden? De grootste misverstanden. Nou, wat ik al zei, ik denk dus dat, dat kinderen geen seksualiteit ervaren is een groot misverstand. Mm-hmm. Dat is er echt wel, maar het is een andere vorm dan je misschien denkt. Mm-hmm. Groot misverstand is dat we het altijd zo in die hokjes duwen. Hè? Jongens, meisjes, ik vind dat dat veel meer open kan. Het is zo beperkend, zo zonde voor kinderen om op te groeien volgens een bepaald idee dat we hebben bij jongens of bij meiden. Mm-hmm. Een misverstand is denk ik dat je je kind altijd maar weerbaar kan maken. Hè, dat is iets waar ouders nu ook veel mee bezig zijn. Weerbaar tegen? Tegen seksueel misbruik. Mm-hmm. En dat als je het op de goede manier je kind opvoedt, dat ze dan nooit iets vervelends zullen overkomen op het gebied van grensoverschrijding. Ja. En na The Voice waren er veel ouders die dan vragen van, ja, maar hoe zorg ik ervoor dat mijn kind dit nooit gaat overkomen? Nou, dat kan gewoon niet. Er kan altijd iemand over de grenzen gaan van je kind. Je kunt wel iets doen om die weerbaarheid te vergroten, maar je kan het niet voorkomen. Wat ook wel een sombere boodschap is. Maar is misschien wel een sombere boodschap. Ik bedoel, er zijn echt wel dingen die je kan doen, hoor. Ik denk dat, terwijl dat we als ouder ook vaak ons kind afleren om te luisteren naar je eigen gevoel. Mm-hmm. En dat juist dat onderbuikgevoel versterken iets is wat heel erg bijdraagt aan dat weerbaar maken. Mm-hmm. Ik denk dat het ook een misvatting is dat we dan altijd denken aan die enge man in de bosjes. Dat het dus veel vaker gewoon mensen zijn die je kent of die dichtbij staan als het wel gaat over misbruik. Ja, dus niet de onbekende potloodventer. Alhoewel, potloodventers bestaan niet meer echt, hè? Online wel. Online wel, ja. De digitale potloodventer. Ja. Maar je bedoelt, dus misverstand in de zin van het kan gewoon in de eerste schil direct binnen de eigen kringen kan het allemaal gebeuren. Ja. Je hebt echt heel veel misverstanden opgezond. Dat betekent dus dat er heel veel fout ook gaat. Fout is misschien wel een hard woord. Ik denk niet dat je je kind meteen verpest als je niet mijn boek hebt gelezen, zeg maar. Nee. Nee, maar dat, ik zeg ook helemaal niet. Dat suggereer ik ook helemaal niet. Maar we zijn allebei jonge ouders. Het is lastig. Je bent altijd op zoek naar, doe ik het wel goed? En hoe moet ik het aanpakken? Ook denk ik omdat er geen generieke aanpak is. Nee, en ik weet niet hoe dat bij jou zit, maar ik denk ook, kijk, dingen zoals slapen of eten bespreek je veel meer met andere jonge ouders dan dit soort dingen, voor mijn gevoel in ieder geval. Ja, en dat heeft weer te maken met schaamte? Ja. Dus want ik geef veel ouderavonden ook. En op het moment dat ik dan vertel van, het hoort helemaal, of het past helemaal binnen die gezonde ontwikkeling om voor peuters om te masturberen of om dat soort gedrag te laten zien. En dan zijn die ouders altijd ontzettend opgelucht van, oh, dat is dus toch oké. En het is ook niet een teken dat iemand dat voor heeft gedaan of dat ze iets vervelends hebben meegemaakt. Dat is gewoon omdat ze dat aan het ontdekken zijn. Dus ze hebben iets meegemaakt? In ieder geval masturberen. Dat vonden ze heftig, zeg ik even zo. Ja. En dan durven ze toch niet met iemand over te praten? Nee, want ze denken dat het gek is wat hun kind doet. Ja, maar dit is gewoon een kennis tekort. Zeg maar, dus ze weten het niet. Klopt. Dus dat betekent ook dat in onze instanties, in de onderwijs. Ja, kijk maar naar het consultatiebureau bijvoorbeeld. Ben je ooit op het consultatiebureau heel geweest vaak dat ze vragen naar de seksuele ontwikkeling van je kind? Dat nooit. Nee, nee toch? Nee. Het gaat altijd over, slaapt hij goed, eet hij goed, groeit hij? Ja, maar die mensen hebben helemaal niet expertise, denk ik. Ik heb ook wel veel mensen van het consultatiebureau getraind. Dus dat ze hebben expertise van alles natuurlijk een beetje, net als een huisarts. Dus ik zou vinden dat dit daar ook bij hoort. Ja, het zijn generalisten, maar je begrijpt wat ik bedoel, toch? Je wil natuurlijk wel heel specifiek echt wel goede antwoorden geven als mensen zitten met dit soort onderwerpen. Ja. die jij helemaal hebt uitgediept en heel goed hebt beschreven. Echt, maar oké, laat ik dan iets anders als voorbeeld kiezen. Het feit dat jongetjes al vanaf de geboorte erecties hebben. Ja. He, dat soort kennis is toch wel fijn als ouders dat ook een keer te horen krijgen. Dat dat gezond is en dat dat gewoon een teken van... Zijn er ouders die dat niet weten? Ik denk dat er ouders zijn die daar wel van schrikken of die dat gek vinden. Ja. Of denken dat het met opwinding te maken heeft. Dat dacht ik eigenlijk tot voor kort ook. Ja. Dat is niet zo. Want wil je even uitleggen waar het dan wel mee te maken heeft? Ja, het is gewoon een lichaam en er moet af en toe bloed naartoe. En in het geval van een piemel, als er bloed naartoe gaat, dan krijg je een erectie. Ja, maar ouders schrikken dan als ze een zoon met een erectie zien? Sommige ouders misschien, ja. Ja, nee, sommige ouders. We hebben nu even over de kennis die ontbreekt. Dus sommige, nog te veel ouders schrikken van een zoon met een erectie. Dat vind ik wel fascinerend. Ja, omdat je natuurlijk, nogmaals, je doet het allemaal zelf op je eigen manier. En dan denk je dat de zaken vanzelfsprekend zijn. Maar als het gaat om die voorlichting en die kennis... er moet nog echt heel veel meters worden gemaakt... om de mensen een soort van juiste... op juist kennisniveau te brengen. Dat doe jij op deze manier, nu met een boek. Dat is een heel... nogmaals, echt een goed geschreven, voor mij ook heel leerzaam, et cetera. Maar waarmee gaan we niet redden? En jij begon al net over consultatiebureau. Mm-hmm. Ik reageer daar een beetje cynisch op. Ik sta er wel achter, denk ik. Zou er ook niet veel meer in het onderwijs moeten gebeuren? Zeker, ja, dat vind ik wel. Geef ik ook veel trainingen trouwens. Mm-hmm. Maar ik denk dat dat ook nog zich heel erg concentreert op seksuele voorlichting. Dus lessen over dat biologische aspect of zo. En dat het niet altijd gaat over het gedrag of het emotionele gedeelte. Ja. Ik weet nog heel goed, mijn biologieles, toen was er opeens een... Ik denk dat het een rubberen piemol was. En dan ging de juf ging daar een condoom overheen trekken. Ja. Dat vonden wij wel heel heftig allemaal. Ja, dat en is de les die iedereen zich herinnert, volgens mij. Precies, maar dat zou uitgebreid moeten worden. Ja, niet alleen bij biologie, maar het kan ook bij maatschappijleer. Het kan natuurlijk veel breder. Ja, en bij maatschappijleer zou het dan ook meer moeten gaan over... hoe ga je om met seksualiteit en hoe respecteer je de grens van anderen... of wat betekent het wat je zelf voelt. Bedoel je dat? Ja, hele mooie dingen allemaal. Ja, zeker. Dus dat zou erin moeten zitten. En het gebeurt niet, omdat waarschijnlijk... jij moet me... corrigeer als ik ernaast zit, omdat wij misschien ook nog steeds een iets te preutse samenleving hebben? Ja, en daardoor mensen het allemaal naar de ander schuiven of zo. Niemand die denkt, dit stuk is van mij of hier. Ja. En dat leidt tot problemen, denk ik dan weer. Want dan moeten mensen doen het zelf in Nederland best wel goed. Hè? We hebben, ik bedoel, problemen als tienerzwangerschappen hebben we nauwelijks in Nederland. Dat gaat heel goed. Ja. Maar ik denk wel dat we nog een stuk verder kunnen komen in die plezierige beleving van seksualiteit. Ja. Nou, dat bedoelde ik. Ik bedoelde andere soorten problemen. Namelijk, en dan kijk ik vooral even naar mijn eigen groep... dat de mannen misschien iets te weinig respect hebben voor de vrouwen, om maar iets te noemen. Dat, ja. Of ja, toch schaamte. Ja. Of zelfs met je eigen partner moeilijk kunnen praten... over wat je wel of niet prettig vindt in bed. Mm-hmm. Ja, dat is... Ja, want dat komt dus ook vaak voor. Ja. Ja. Nu heb jij 4 kinderen, hè? Ja. Ja. Nu hou ik op, hoor. Ik ga niet meer kinderen maken. Dat weet je niet, hè, wat er gebeurt. Nee, ik weet het heel goed. Ja. Dit wordt een groot thema binnen jullie opvoeding, denk ik. Ja, maar ik probeer het niet zo groot te maken, omdat ik bedoel, het is mijn werk. Dus ik wil ook niet dat mijn kinderen later een soort tegenreactie krijgen, omdat hun moeder het er dan altijd maar over had. Ja, niet dat ze gaan zeggen. Hou me een beetje in. Dat ze over 20 jaar op zo'n bank zitten tijdens een interview en zeggen: ja, ik had wel een beetje een gekkie als moeder. Die wilde alleen maar over seks gaan. Ja, maar het is wel iets wat je in de gaten ook vanuit je professie, omdat je ziet wat er in de praktijk dus gebeurt. En wat je net al aan het begin van het gesprek zei. Je gaat nog heel veel meemaken ook in die. Wat vindt je man er eigenlijk van, je partner? Van? Nou, dat jij zo met dit onderwerp zo intens bezig bent. Hij is heel trots op me. Ja? Ja. Hij zegt, hij heeft er geen moeite mee of... Nee, totaal niet. Nee. En dan is er nog een onderwerp dat jij interessant vindt. Misschien heeft indirect wel daarmee te maken. Dat is van, wat is die rol van die moeder en vader thuis? Even los van dit onderwerp. Van als het gaat bijvoorbeeld om fulltime werken of niet. Mm. Want je ambitie was volgens mij om gewoon fulltime door te gaan werken. Ja. Hoe is het nu 5 maanden later? Ja, nou, best goed. Ik werk 4 dagen, maar misschien ook wel... Nou, als je deze uren erbij optelt, dan ook wel meer. Ja, ik hou wel van veel werken en ik vind het ook mooi om te laten zien aan mijn kinderen dat dat kan. Ik vraag het ook omdat, kijk, we hebben het nu over seksuele opvoeding gehad en seksualiteit, de taboes die er zijn, maar dit is ook een taboe binnen sommige kringen, toch? Ja. Merk je dat ook in de praktijk? Ik vraag me af hoeveel daarvan is dat mensen echt wel eens dingen tegen mij zeggen erover, of dat het een soort ervaren taboe is. Die ik geïnternaliseerd heb of zo. Dat het in mij zit. Dat ik ergens voel ik dat een goede moeder meer thuis is. En het is niet eens zo dat mensen dat vaak tegen mij zeggen. Maar ik heb dat gevoel. En waar dat vandaan komt, is me misschien niet eens meer helemaal duidelijk. Ja, dat komt wel ergens uit de samenleving. Ja. Maar het is niet dat mensen dat wekelijks tegen mij zeggen. Van, nou, ik vind wel dat je veel werkt. Moet je niet wat meer thuis zijn? Dat is het niet. Maar dat jij... soms over mijmert of zo, dat is toch ook weer hoe wij onze samenleving hebben ingericht. Ja, dat je daar een schuldgevoel van krijgt. Want ik begreep dat je partner 5 dagen werkt. Nee, niet meer. Niet meer? Nee, we zijn omgewisseld vorig jaar. Oké, want jij had ook een wens van dat hij misschien 1 dag met de kinderen zou... Ja, dat is hij gaan doen. Ja, dus ik ben vorig jaar 5 dagen gaan werken en hij 4. Mm-hmm. En toen heb ik de tweeling gekregen. Mm-hmm. En nu werken we allebei 4. Ja. Dat is ook wel gezond om... En waarom vond je het zo belangrijk dat hij die ene dag had met de kinderen? Sowieso omdat ik het heel leuk vind voor hem en voor de kinderen. Ik denk dat het ook heel goed is als ze met hem zijn zonder dat ik erbij ben. Mm-hmm. En omdat ik die gelijkheid wel belangrijk vind om aan mijn kinderen mee te geven. Ja, ik vind het heel normaal hoor. Maar ik denk dat ik de vraag ook stelde omdat een vader misschien iets andere perspectieven geeft. Ook als het gaat om bepaalde zaken. Nou, misschien ook seksualiteit. Iets andere kijk op zaken heeft of zo. Denk je daarvan dat is gezond, dat ze ook dat meemaken? Ja, dan zitten we wel natuurlijk weer in een soort stereotype van de vader en de moeder. Hè? De moeder die dan zorgzamer zou zijn en de vader die dan waarschijnlijk wat wilder of ruiger is. En daar wil ik eigenlijk ook niet... Ik denk niet eens zozeer daarin van de vader gaat lekker stoeien met de kinderen en de moeder gaat andere dingen. Maar meer persoonlijkheden. Dat je toch maar dan, dan kunnen we toch veel beter zeggen dat het gezond is voor kinderen om met 2 verschillende mensen te zijn. Dat het niet per se de vader of de moeder moet zijn, maar dat het gewoon ook wel gezond is om door 2 mensen op zijn minst te worden opgevoed. Ja, nee, maar dat had het antwoord dus ook inderdaad kunnen zijn. Dus dat het inderdaad om 2 verschillende persoonlijkheden gaat en dat juist daarom waardevol is. Dat de kinderen ook daarmee in aanraking komen. Ja. En niet als eentje afwezig is, soms mij dan niet zichtbaar, dat het dan beperkter is. Ja. Wat is... Want dit heb je nu gemaakt. Wil je langs scholen gaan? Wil je lezingen gaan geven? Wil je uit gaan leggen hoe het nu precies zit? En is dat makkelijk? Ja, wat ik het liefste doe is opvoeders. En dat zijn dus inderdaad ouders. Maar ook gewoon mensen die met kinderen werken hierin trainen. Want het is wel iets wat je ook kan leren en waarin je beter kan worden. Ja, en dan moet ik denken aan mensen die werken bij een kinderopvang, onderwijzers, op scholen. Ja. En al andere mensen, ook bij een consultatiebureau misschien, die worstelen hiermee. Ja. Je hebt ook geschreven tijdens je verlof, begreep ik. Klopt, ja. Ja. Maar ik begreep net ook dat er geen verlof meer gaat komen. Nee, maar wel meer boeken. Ja. En die gaan. En wat is het volgende boek dat je wil gaan schrijven? Ik zou het wel leuk vinden om een kinderboek te maken. Oké, dus dan hebben we het echt over een leesboek. Ja. Ja, en dan wel met thematiek. Ja, sowieso. Thema's die hier in de buurt van komen. Ja. Ja. Ja. Ja, het is echt razend interessant. En nogmaals, ik raad het ook iedereen aan om te lezen. Grootouders ook, maar ook jonge ouders. Maar ook mensen die ouder nog gaan worden. Ja, goed kraamcadeau. 100 antwoorden bij seksuele opvoeding van Belle Barbé. Waar komt je naam eigenlijk vandaan? Ooit met de Hugenoten. Iets Frans. Mooie naam. Dankjewel. Ik dacht eerst dat het artiestennaam was. Nee, het is mijn echte naam. Heel erg bedankt dat je hier wilde zijn. Ja, het uur is alweer voorbij gevlogen. Ja. Heel erg bedankt dat je hier wilde zijn. Ja, ik heb nog duizenden vragen, maar dan ga ik je die nog wel een keer op de mail stellen. Trok je het een beetje? Ja, ik ben heel goed wakker gebleven. Ja? Ja. Oh, gelukkig. U bedankt voor het luisteren. Als u het hoort, bent u ook nog wakker gebleven, dus dat is goed. Ik ben er volgende week weer. Deze aflevering kunt u allemaal terugluisteren als podcast in uw favoriete podcast-app. En dan wens ik u nu een fijne nacht. En slaap lekker voor straks. NPO Radio 1.